voli się zna, da me voli się zna, da me voli się zna. Dok nam drugi broje kraj. Prvi puta kada vidjela sam te, stajao si sam druge kraj tebe. Rekla sam neće nikad biti moj, tad u oči gledala sam bol. Sada ljubav meni samo daješ ti, svi bi htjeli to, ne mogu biti mi. Svako jutro pored mene budiš se, jer sad kad si moj, gotovo je. Da me voliš je znam, da me voliš je znam, da me voliš je znam. Dok nam drugi broj je kraj. Pusti me da stojim uvijek kraj tebe, jer jedino se tako topim kao led. Jer ako ovo stvarno ljubav je, zbog tebe ostavit ću sve. Da me voliš ja znam, da me voliš ja znam, da me voliš ja znam. Dok nam drugi broj je kraj. Da me voliš ja znam, da me voliš ja znam. Znam, nikad neće doći kraj.